Pasaden astelenean, FDSEA sindikata mobilizatua zen Baionako suprefeturaren aintzinean. Udako idortea pairatu dutenentzako laguntzak, laborari gehiagok eskura ditzaten. Zergatik ez. Baina ber sindikatak, Poatu eskualdean urtegi erraldoien proiektuak, delako megabazin horiek, hortzez eta aginez defenditzen segitzen du. Uda desbideratuz, agroindustrian ari diren laborari bakar batzuentzat. Gainerateko laborari tipien eta konsumitzaile ororen kaltetan. Hain zuzen, martxoaren 24, 25 eta 26an, mobilizazio berri bat iraganen da urtegi erraldoien kontra. Karria horretara, uraren problematikan borrokatzen duten nazioarteko delegazioak ere gomitatuak dira. Pasaden urtean, arrazoa aktualitatean egon zen, mobilizazio handiak eta ekintza ikusgarriak direla medio. Manifestariak kriminalizatzeko, Darmanin barne ministroak ekoterrorismoa konzeptua erabili zuen orduan. Erretreta dosieran bezala, afera honetan ere, gobernamenduaren zentzugabekeria agerian gelditzen da. Idortearen arrazoa gero eta seriosago den bitartean, interes pribatu eta lobien alde jokatzen du. Idorteari buru egiteko planoak prestatzen dituen bitartean, estatuak, urtegi erraldoiak diruztatzen segitzen du, agroindustria modeloaren fagoretan. Noiz arte erokeria horiek. Konfederazion Peizan, Soulèvement de la Terre eta Bassin non merci batasunek proiektuak gelditzea aldarrikatzen dute, eta beren determinazio irmoa baieztatu dute, prefetaren debekuaren gainetik mobilizazioa antolatzeko. Beren ondoan diren 150 eragileen artean, langile sindikatuek, erretreta legearekin bezala, gobernamentuaren elkortasuna salatzen dute. Eskualeritik, laborantza lurren defentsan eta espekulazioaren kontra ari den ostia sareak parte hartzeko deialdia edatu du, eta autopartekatzea ere antolatu. Uraren kudeaketa erronka nagusia bilakatzen ari da, klima aldaketaren ondorioz. Afera honetan, garapen ereduek eta jendarte proiektuek talka egiten dute. Ura ontasun komuna da, ala merkantzia arrunta. Horren kudeak eta kolektibo eta publikoa izan behar da, ala enpresa batzuen esku utzia. De Sèvres departamentuan eramaiten ari den borrokaldiaren aterabideak aurrekari nagusia markatuko du. Pasa egunon.